I'll show you some objects, then please do what I ask. אני אראה לכם פריטים, ובבקשה, תעשו מה שאבקש. אני אראה לכם פריטים, ובבקשה, תעשו מה שאבקש. Please take this. קחו. קחו. Please give me the glasses. תנו לי את המשקפיים. תנו לי את המשקפיים. Please put the pencil on the envelope. שימו את העיפרון על המעטפה. שימו את העיפרון על המעטפה. Please turn the glass over and pick up the scissors. סובבו את הכוס וקחו את המספריים. סובבו את הכוס וקחו את המספריים.